će doživjeti još veći strah i još će se manje usuđivati da negoduje zahtjevima i željama ovakvi. A oni su tu. Allah Đelešanu je poslao da stradaju. Ako ih ostavimo, vrat će se čitavi i uspjeći. A Allah tabaraka wa ta'ala je poslao da stradaju. I na ovom pada mi to i vidim u njemu sličnosti sa Bedrom, da mi iako ne bi borbu, ona je neminovna. Iako je mi ne bi, Allah tabaraka wa ta'ala je hoće. Jer ono što je zamjena za borbu, gore je od smrti 100 puta. Ono što traži da bude zamjena za borbu, gore je 100 puta od smrti. Poniženje kojima hoće, poniženja kojima hoće da izlože muslimane, hapšenja, vješanja, služenja, zlostavljanja, progoni, ubijanja, razoružavanja, zavođenja u zavodu i tako dalje, smrt je jeftinija cijena i smrt je prihvatljivija solucija od njih. Allah tabaraka wa ta'ala je objavio i druge ajete koji govore o ovim teškim vremenima. Pa kaže uzvišeni A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب. مثلت لي تو جنة أوجته قد واس الله جل شانه نيسكشا sa onim sa čime je iskušavao i kušao on je prije vas. Sinovi smo spominjali bitke. Sinovi smo spominjali Tarik ibn Zijada i njegovo paljenje lađa. A da vas ne iskuša ono što je nesnađeno što je njih snašlo. Spopadele su i besa od dara. Besa je iskušenje u čovjeku. Iskušenje u čovjeku. Od dara su štete koje snađu u kuću, imetak, ženu, djecu, roditelje, braću, bližnje. To je dara, štete. A besa je bes, žestina koju čovjek osjeća u svojoj duši, odupirući se šeitanu, njegovoj vesvesi, njegovom pokušaju da ustraši mu'mine svojim vojskama, i što podnosi on sam, vodeći tu borbu. Toliko je satiralo sve to, o zulzilu, i bili su na iskušenjima i na uznemiravanjima, potresani, da bi poslanik i oni uz njega govori kad će viš jednom Allahova pobjeda, kad će viš jednom izbavak iz ovoga, a Allahova pobjeda je blizu. Allahova pobjeda je blizu uvijek. Kaže uzvišeni hatta idha stay'asa ar-rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Čak kada bi poslanici budi pred razočarenjem, da ispopane jes razočarenje. Stay'asa ar-rusulu wa zannu annahum qad kuzibu. I pomisli bi da su u laž utjerani. To jest da će im sljedbenici koji, ne misli poslanik da mu Allah laže, ne. Nego da će sljedbenici koje on vodi reći još jednom lažeš nam. Povjerili smo u tebe da si Allahov poslanik, ali na iskušenjima toliko će biti teška da će reći lažeš nam. Niti pobjede, niti ponosa, niti smo gornji, niti Allahove pomoći. Ničega. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ, ovo je kad ihtimal, mogućnost. Da su pomisli da je moguće da sljedbenici im reknu da lažu. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Tada bi im dođi naša pomoć. Tada bi im dođi pobjeda od nas. kaže uzvišeni. Zatim kaže vezano za džihad, braćo moja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Mislite li da ćete ući u džennet prije nego što Allah dželle šanuhu nas sazna s dokazima? Ko od vas je muđahid, ko će voditi džihad? Ko će voditi džihad? I dok ne sazna ko je od vas, dok vam sabr ne ispita u džihadu jednom riječu. Wa ya'lam as-sabirin. I dok upozna saburli, gdje saburli? U kafani? U kući? U izobilju? U sobi? U poslu? Wa ya'lam as-sabirin. Dok zdadne ko će, dok ne vidi svačiji sabr u džihadu, tad se dolazi do dženneta. Ovaj džihad, braćo, ovaj džihad je trgovina sa Allahom tabaraka wa ta'ala. Allah dželle šanuhu je tako dao da nas kafiri napadu, vallahi mi njim napadam, vallahi mi njima ne idemo u Ameriku, vallahi ne kažemo njima rad tako ili tako. Samo ko se odazove u Allahu vjeru, eto nije onom gori ustaš, jednoga gori, moramo ga popaliti do temelja. Ne govorimo de vako ni vako. Nego samo onome ko rekne amen tu billah. Samo onome ko rekne vjerujemo Allaha, neka pusi, nek radi što mu je zadovoljan gospoda. Ništa više. Hoće li? Neće. Neće. Znači Allah dželle šanuhu je dao to iskušenje. Ako hoćeš biti mu'min, jer dunja ne vrijedi, džennet vrijedi. Postoje tri kuće koje je Allah dželle šanuhu stvorio. Kuća dunjaluka, kuća dženneta i kuća džehennema. Ne ima sem ovog. Različite su sve tri. Kuća dženneta, u njoj je samo dobro, zla ne ima. Nikakva zla što se može nazvati zlom, ne ima. Ni zli ljudi, ni zla govora, ni zli misli, ni kakvi zli bolesti, ni zli pojava, ništa u njoj zla ne ima, sve hajr. I postoji kuća u kojoj je samo zlo. Nar, džehennem. U njoj dobra ne ima. Dobra ploda, ni dobra vremena, ni dobra stanja, ni dobra čovjeka, ni dobrog vremena, ništa u njemu nema dobro. I treći dar, dar od dunija. U njoj je jedno i drugo. Otuda fitna. U džennetu nema fitne. U džehennemu nema šanse i prilike. Na dunjaluku ima fitne, baš zbog toga što je pomiješano dobro i zlo. Dobri i zli ljudi, istina i laž, pravi i krivi put, izmiješani. I zato ima šanse. I onome koje je na batulu, onaj džehennemlija, ima šanse. Ali ima i fitne. Onome koje je džennetlija, ko je ta'atlija, pokoran Allahu tabaraka wa ta'ala, nema uživat. Zašto? Jer zbog toga što mu to Allah dželle šanuhu ne želi. Da, kaderom mu Allah to ne želi. Kaderom je Allah dao iskušenja. Međutim, ta iskušenja su dobra za njega. Ali onaj komu to ne želi, ne kaderom, jer on ne određuje kader, nego je na njega kader, nego ko to svojim htjenjem, svojom voljom ti ne da i raditi na svojom voljom, to je kafir, šeitan i njegove vojske. I to je dunja, braćo. I mi smo mu'mini da poslije dunjaluka samo dvije kuće. Ovdje je miješanje hajra i šerra, pokornosti Allahu i griješenja prema Allahu. A onda samo može, zato je ahiret, zato je sudnji dan, jevmul fasl, Jevmul fasl, dan rastavljanja. Dan rastavljanja ovih. Ne ima viš zajedno. Ni ocu sa sinom. Ni mužu sa ženom. Ni bratu sa bratom. Ni zemljaku sa zemljakom. Ni generaciji sa generacijom. Ni zanatu sa zanatom. Fasl. Dobri idu u kuću dobra. Zli idu u kuću zla. Pošto džennet vrijedi, a mi smo vidjeli da vrijedi džennet, vrijedi. Allah Želešanuhu nije postavio lahak ispit. A Allah je vazda na strani bogobojazni i dobri. U ostalom dokaz su vam one bitke koje smo spomenuli. Samo sa imanom možeš u njih ući. A kafir sa kufrom u njih srlja i gazi. Međutim, znamo posljedice svih. Zato, braćo draga, neka nam džihad naš bude zalaganje života i imetka i kuća i majki i očeva. Ne vrijede za Allaha ništa, iako nam vrijede. Ne vrijede za Allaha. Ako stavimo, zabiremo između njih Allaha, između njih i sebe, njih i dženneta, ne vrijede, iako su nam dragi. A Allah je taj koji odabire tu kušnju. Da platimo nekada njima džennet. Niti žene, niti djeca. Ne smiju doći. Ne smiju nas odvratiti. Allahu tabaraka wa ta'ala hvala. Njegova je volja da dođu vremena da se to ispita. Da dođu vremena li umahis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah. Da bi Allah provjerio vjernike. Maša Allah. Evo kome, ne znaš kome ješ dat džennet. Evo, sad počneš dijeliti ovdje. Moraš dat najveće varalici džennet. Jel de? Da jedno iskušenje da sutra zagazi u nešto što je iskušenje. Odmah znaš kojoj grupi more, kojoj ne može. Wa yamhaqu al-kafirin. Braćo, ovo je za mu'mine samo pročišćenje. Nije za njih stradanje. Allah kaže, veli umehis Allahu alladhina amanu, da odabere koje je za dženneta. Pa nisu za dženneta, ne još otiš, ne sikiraj se. Wa yamhaq al-kafirin, a da bi satro, mahk, da bi pogazio, satro, polomio, porazbio, pogazio nevjernike kafirin. Mislite li ući u džennet? A da Allah ne sazna ko od vas će voditi džihad, a ko će biti ostrpljivi. Znači, Amerika je mogla spavati tamo, nema nikakvih problema. Međutim, Allah Želešanu hoće da nas provjeri. Braćo, nešto se množimo. Nešto se povećava broj. Ma da vidimo, hoće li ti ljudi ovaj... Došla je granica da im se povjere neke stvari. Da vidimo, hoće li to oni za sebe ili za Allaha, tabaraka wa ta'ala. Pa to je znači trgovina u koju čovjek ulaže sve što mu je Allah Želešanu ovdje dao. Čovjek nudi, hoće li Allah uzeti, Allahu alam. A od Allaha tabaraka wa ta'ala traži samo džennet. To je vjera. Nisu znali ljudi u Bosni šta dolazi s muđahidima. Nisu znali da je sa njima istina. I da će zbog te istine se okupiti svi nosioci laži, da je pojedu, da im ne prijeti. Da im ne prijeti. Ali to su znali ashabi. Pa kada su dali bej'u na Akabi, poslanik kada sam tražio od njih da će ugovor, da će štititi ga i kako štite svoje porodice i svoju djecu i tako dalje. I svi mu dali bej'u, kaže Esad ibn Zurara, sačekajte. Sačekajte, hoću nešto važno. Ja prvi mu dajem beju, nema problema, ali hoću da vama skrenem pažnju. Znajte da će protiv vas u rat ući i žuti i crni. I crveni i žuti. To jeste ući u vas i Arapi i ne Arapi, Arapi i stranci. Svi će ući u rat protiv vas. To su znali ashabi, ali šta kažu? Skloni se bogati, mi to razumijemo, uspjela je trgovina, ne tražimo da se umanji, niti smatramo malim. Ne tražimo da onoga što od nas traži da se umanji, niti smatramo malim ono što mi dobivamo. Wallahi, ovo je iman, ovo je iman. Sve osim drugog je laž koju će Allah tabaraka wa ta'ala sigurno raskriti. Sigurno će Allah tabaraka wa ta'ala otkriti. Allah Đalešanuhu potvrđuje i dalje da je ovo trgovina. Kao što smo danas spomenuli, da je dunja pijaca. Na pijaci se trguje. Šta čovjek može da ponudi? Ne ima on mnogo šta. Allah tabaraka wa ta'ala to kupuje. Iznesi robe na pijacu, završće se pijaca. Allahu dragom hvala. Kada pogledamo kasete na kojima su svjedočanstva da su naša braća otišla, osjećamo se jako izgubljenim. Zakinutim. Štetu smo sami sebi nanijeli. Mislili smo, neka još, bit će hajra meni sa mojom familijom. No, rodit ću ja dice, a bit će ovo, bit će, odavat će se širit. Kad prošla ta šansa, taj voz, prohuk to vidimo da je dunja jedan gurabet, ništa od njega. Samo nas šeitan obmanu. Hvala dragom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da postoje nove šanse i čak da se kafiri nas projdu, mi se njih, ako Bog da, proći nećemo. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam omili iman i šahadet i da ju uljepša u našim srcima, a da nam omrazi kufur i griješenje svake vrste. I molim ga da nas učini od upućenih i da ne da da naša srca oslabe i pripanu se šeitanovog zaplašivanja. Molim ga da ga učvrsti i sveže svojim jasnim ajetima koji su nam obećanja, šta nas kod njega čeka, čemu težimo. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da naše noge učvrsti na džihadu i da usresvedi našu paljbu, a da kafire da u bijeg i da ih na očigled čitava svijeta osramoti i porazi, a da u tome bude nova prilika i ohrabrenje za čitav ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A ne ima sumnje kada bi ummet bio na toj spremnosti i toj rješenosti, da bi kafir bio onaj koji bi morao pritegnuti učkure, a ne mi. Ali wallahu waliyu salihin wa huwa yatawalla salihin wa huwa yudafiu anil mu'minin wallahu yudafiu anil ladhine amanu. Allah dželle šanuhu će se brinuti o dobrima i on je onaj koji brani one koji vjeruju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu podrška i svjedodžba za nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas čuva i ne prepušta samim sebi. Jazakumullahu khair, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi se nikada zaboravimo, pa uslovno kažemo, moja kola, moja vila, moj stan, moja ovo, moja ono. A vjerujte, nije to ništa naše. Tako mi Allah, ništa nije naše. Dobili smo to samo kao pozajmicu, kao kredit, da prođemo kao sa nekakvim sredstvom, moramo proći kroz dunjalu. Tu ćemo sve vratiti. Sutra to ništa nije naše. Pravdini, svrha i cilj jeste življenje i bivstvanje na ovom dunjalku, da se vladamo po Allahom Đelešanu zakonima i onda možemo reći, evo je bio naš život, sve drugo ne vrijedi i pomene na ovom dunjalku. Allah Đelešanu nam trasira put ibadeta. Međutim, taj ibadet i zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu nikada ne možemo biti sigurni da smo ga zaslužili, zavrijedili, nego možemo dobiti u naslijeđe džennet isključivo milošću Božjom, ne može drugačije. Ali moramo raditi i truditi se u praksi sprovoditi islam da bismo zaslužili makar njegovu milost. Kaže se u jednom hadisa, لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد ila jevmi jemutu harama fi ta'ati Allahi azza wa jel, la haqqarahu zalika jevm. Walau danahu rubda ila dunja kejma jeddada min alesu la sawa. Kad bi čovjek pao na sežu rođenja, pa ostao na sežu Allahu Đelešanu, dok ne bi umro od starosti, ne bi mu bilo dovoljno da se spremi za sudnji dan. A kada mu se približi, tražio bi, a on na sežu, tražio bi da ga još pusti, da pokuša zaraditi nešto od selava. Dragi, dragi sestre, Allah Đelešanu između ostalih stvari koje nam govori da su dobre i da su od dobrih djela, govori nam da je čak i hijra ta koja je za muslimana nešto vrijedno, veliko, da se Allah Đelešanu dati nagradu. Mi se svi manje više osjećamo kao muhađiri. I oni koji imaju riješen svoj status ovdje, i koji imaju boravišne vize, i koji nemaju boravišne vize, svi smo mi muhađiri nekakvi, bosanskog porijekla. Hidra i selidba nije nešto na što trebamo da gledamo sa aspekta da smo poniženi, da smo od onih na koje se gleda kao nekakve ljude sa manjom vrijednošću, to ne smijemo dozvoliti da osjećamo nikada. Mi muslimani, vjernici iz Bosni, mi smo im svi postavili. Što? Zato što nas je Allah Đelešanu počastio. Počastio da možemo danas, ako hoćemo, mrijeti za islam. Hoćemo se hvaliti da uzmemo da možemo. Pa to je, draga braćo i sestre, to je nešto veliko. Zamislite nas negdje na periferiji islamskog nekakvog ovog svijeta, na periferiji nas je počastio da imamo da možemo umirati za islam. I za vjeru. Pa zar to nije neka vjernost? Pa draga braćo i drage sestre, onda kad izađem i kada sam svjestan toga, i svjestan da sam iz tih krajeva, i svjestan da treba da radim za te krajeva onoliko koliko mogu i kako se može uraditi, pa onda treba vraćati, ja osjećam kao brdo što sam iz Bosne i što sam musliman i što sam vjernik, i onda niko nije već jedan, ni Francuz, ni Englez, ni Amerikanac, ni Švabo, neko drugi, ne. Ja kao musliman sam najveći. I nema veći. I još iz Bosne sam. Zato, ako se osjećamo muhađiri, kada znači da je sve stavila da što vam ukaži. فَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Zaista oni koji su hijru učinili, koji su muhađiri postali, koji su preselili na Allahovom putu, koji su izbačeni iz svojih domaćinstava i kuća, koji su ezijet pretrpili na Allahovom putu, koji su se borili i bivali ubijani, njima svima ćemo oprostiti grijehe kada je Allah Đelešanu. Mi ćemo njih uvesti u džennetske ljepote gdje teku rijeke. I to sve zato što Allah nagrađuje, a Allah Đelešanu ima kod sebe zaista najljepšu nagradu. Dakle, hidžru i ovo preseljenje naše trebamo shvatiti kao neminovnost, jer ne došao Allah Đelešanu i treba da znamo da treba biti muslimani. Iako smo u Bosni, iako smo u Njemačkoj, iako smo u Americi, iako putujemo avionom i na aerodromu, i onamo i ovamo, svugdje smo muslimani. I svugdje smo zaduženi namazom, i svugdje smo zaduženi da budemo muslimani, da se Allahu Đelešanu odužavamo ibadetom. A ibadet, taj ibadet jeste svrha. Bistvovanje o mirnjavu i ništa drugo. Draga braćo i drage sestre, večeras ćemo se oprostiti, ali prije nego što se oprostimo u ovom našem slavu, da nas posjetim na još jedan ajet u kojem se Allah Dželešanu obraća ne samo muslimanima, nego i svim ostalim ljudima. Nije posebno se obratio muslimanima, da bih rekao, slušajte vi muslimani, nego se obraća svim ljudima i kaže: Ja ejuhan nasu taku rabbakum, o ljudi. I muslimani, i nemuslimani, i Rusi, i Amerikanci, i ostali. Slušajte svi ljudi. Bojte se vašeg gospodara. Aha, Allah je zašao gospodar i Amerikanaca, i Rusa, i Nemaca, i ostali, i muslimana, alhamdulillah. Pa se svima obraća: O ljudi, bojite se vašeg gospodara. Inne zelzelete sa'ati šej'un azim. Šej'un azim. Zaista potres sudnjeg dana je užasno teška stvar, prežasna stvar. Jevme tarunaha tezheru kullu murbi'ati amma arba'at wa tabau kullu zati hamdin hamdaha wa taran nase sukara wa ma hum bi sukara lakin azara Allahi šedid. Ali toga dana, veličanstvenog dana, teškog dana, vidjet ćeš da će se ona koja doji čedo svoje pokrenuti od čeda svog zaboravila. Ostaće čedo nepodredni. Toga dana ćeš vidjeti da svaka nosilja pobaci svoj plod i vidjet ćeš ljude da tumbaju kao da su pijani, a pili nisu. Obraća se Allah Dželešanu svim ljudima i kaže i opisuje im šta će im se desiti. Zašto sve to? Zašto će majka ostaviti sve da ne podaje? I zašto će druga pobaciti svoj plod? Šta će to biti teško? I zbog tega će ljudi izgledati kao da su pijani, tumbaraju, idu tamo i ovamo, a pili nisu. Što sve tu? Šta će se dešavati? Velakin azab Allahi šedid. Zato što je Allah odrešamo azab toga dana. Težak. Težak. Prema broću da je sve srci mi je bio ovih par riječi opomena. Muslimani se treba uvijek opominjati. Uvijek. Tako na vlada za šanu kad se čovjek sam osami, a nema da ko opominje, ima kakav dio. Ljudi mu šeitan pa mu kljuca kroz glavu. On kaže ovo, on kaže ono, pa opa, opa, to ga ne traži. Šeitan tako vjeruje. Pa i draga braća i dragi sestre, nam se ono se uvijek opominjalo. U ovaj prilog, moj prilog, tom opominjanju. U azekir, da im ne bi kratim kao opominjeni. Opominj, a opomena koristi. Kome? Koristi vjerniku. Ne vjerniku žala da opominješ, ali vjerniku koristi. I zato, draga braća i dragi sestre, pripadnici šehadeta, prihvatimo se ovoga ibadeta koji je cilj i svrha našeg bitovanja na dunjaluku i zamolimo Allaha Dželešanu da nas uputi i vodi pravi put. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Račun će im Allah uzimati. Račun će im Allah uzimati. Osim prava islama, to je sada ako kao muslimani uradimo. I koji ih uzme za prijatelje? Kako kad oni sebi prijatelji? Odmah? Odmah nisi ti dobio njih za islam, nego su oni tebe dobili za kufr. I šta si sada ti? Od njih. Neće oni raditi što hoćeš ti, jer da može ti bi rekao dobro. Ja sam uzeo za zaštitnike, deder, štitite mene i ovu braću i našu vjeru i tako da. Hoće li? Neće. E šta će se onda desiti? Neutralnost? Ne. Fahuwa minhum. Fahuwa minhum. On će biti od njih. On će biti od njih. Zatim kaže uzvišeni وقاتلوا وقاتلوا i ratujte fi sabilillahi. Što vas je Allah stvorio? Da se borite na putu nekog drugog. Da se borite na putu njegovih stvorenja. Sve sem njega je njegovo stvorenje. I melek, i arš, i nebesa, i džennet, i džehennem, i poslanici, i učenjanci, i muđahidi, i šehidi, i hurije. Sve su njegova stvorenja. Pa Bosna je njegovo stvorenje. Pa djela koja ljudi čine su Allahova stvorenja. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah stvara vas i ono što vi radite. Allah je tvorac naših djela. Mi zanijetimo i odlučimo, Allah da se materializuju, da se desi, da bude. Pa ubistvo, evo ga ubistvo, ti si ga htio, Allah ti podčinio. Ako je u skladu sa njegovim dopuštenjem, njegovim iznom, njegovim kadarom. Zato kaže vakatilu, zapovjedni način, vakatilu, kital, borba, i vodite borbu. Fard, fi sabilillah. Nije fi sabil al-ibad, robova mojih, ili roba jednog, najuzvišenijeg roba, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ili Džibrila, ne. Ne. Niti čovjeka. Pa kako onda može biti na putu zemlje ili na putu ideologije? La havla wa la kuvata illa billah. Allah dželle šanuhu kaže wa qatilu fi sabilillah. A Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu aj Allah tebareke tala u Kur'anu kaže walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Govori da niko ne bori se na njegovom putu. A kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko se bude borio za zastavu mimo zastave Islama, umire smrću džahlijeta. Praznom od Islama. Znači, ovamo zabranjuje šerijat borbu bilo gdje. Nema izbora. Pa dobro, ako mi Allah dželešanu nešto zabranjuje, onda je meni dovoljno da se od toga ustegne, ja sam riješio. To je tako. Ako mi Allah Đelešanu zabranjuje da pijem alkohol, ja se ustegnem i završio sam, je li tako? Tako mi ovdje zabranjuje da se borim na putu taguta. I na putu bilo koje zastave, druge sam zastave Islama, zastave la ilaha illallah, zabranjuje mi. Trebam se ustegnuti. A jesam li završio? Nisam, jer me čeka vakatilu. Fi sabilillah. I borite se na Allahovom putu. Pa nema kud čovjek. Ne može tamo da se bori. Niti može da se ovamo ne bori, ostane na sred, nego mora naprijed boriti se ovamo. Mora tu da bude. Vakatilu fi sabilillah. Wa'alamu anna Allaha samiun alim. Suratul Bakara 244. ajet. Zatim kaže Faqtulul mušrikina hajthu wajadtumuhum wa khuduhum wa ahsuruhum. وَكُعُدُ لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ. Ubijajte mušike gdje ih god nađete. I hvatajte ih. I opkoljavajte ih. I postavljajte im sve zasjede i busije. Subhanallah. Kad kaže ovdje وَحْسُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَكُعُدُ لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ, kaže imam Kurtubi i oni koji su od njega uzeli, ovaj ajet je dokaz da je dozvoljena tentat. Da je dozvoljen irtijal, atentat. Postavljajte im sve zasjede. Kako god, znate, uništavajte ih. Ovo je dokaz, ovaj ajet je dokaz da je dozvoljeno svaku zasjedu postaviti. I da je propisan atentat. Sura Tauba, 49. ajet. Ne, sura Tauba, 5. ajet. Ubijajte mušike gdje ih god nađete i hvatajte ih, znači otmica, vahsuruhum, opkoljavajte ih, vaku'udu lehum kulle marsad, i u svaku zasjedu im stajte. Kako god i možete smicalicu napraviti, stupicu, zasjedu, busiju, i uništiti, uništavajte ih. Zatim kaže: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ubijajte one koji ne vjeruju, ratujte protiv onih koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji ne zabranjuju što je zabranio Allah i njegov poslanik i koji ne ispovjedaju istinitu vjeru od onih kojima je data knjiga, židova i kršćana, dok vam ne dadnu džiziju iz svoje ruke i budu poniženi. I budu poniženi. O kakvom se poniženju radi, govore fikski propisi vezani za davanje džizije. Džiziju daju poniženi, obore glavu i daju ovako. Iskupje se svi na sunčanom danu i čekaju, dođu mnogo ranije, donesu džiziju i na njih ide onaj koji je kupi i uzme je, a oni poniženi. I svoje ruke smjerno, dobrovoljno poniženi. Ne smiju jahat konja. Oni primjenjuju sada na nas ovu džiziju i primjenjuju sve ove propise. Ne smiju jahat konja. Ako ga jašu, moraju se okrenuti obe noge na jednu stranu, da ne bi što uradili pa pobjegli. Da ne bi bacili kamen na muslimane pa pobjegli. Nego na obe, samo tako da ne mora ništa uraditi. Kad nanide musliman, mora sjahat, ne smije biti iznad muslimana. Kad nanide kraj muslimana, musliman ga stijesti na uzak put. Musliman ide po sredini, on mora na kraj. Mora nositi znak da se zna da je kršćan. I onaj njihov konac, konopac što to nosi, to im je još od doba Omera radijallahu ta'ala an, koji im je stavio zunar da se prepoznaju, da se prepoznaju glave kufra. Dok ne dadu džiziju, mi smo spomenuli malo prije da vjernici kada dođu na granice svoje države nisu došli da jedu na ovom dunjaluku. Došli su da se iskušaju. Pa dođu, kažu maša Allah, red je ovdje unijeti islam. Pošalje vojskovođa, spreman maša Allah, spreman. Čitav umet zna da je on tamo. I čitav umet je i srcem i dovom i istigfarom i metkom i sa sinovima svojim koji je poslao vezan za to. Tako da su mu'mini svi kao jedno srce. Kao što danas kafiri pošalju vojsku i za nje je sva pomoć, mediji, svaki zna aktuelno, nema ni jednog buđaka u njihovom svijetu, a da se ne informišu dnevno šta se desilo, kakvi su njihovi planovi, da li se uspjeva, da li ostvaruju svoje ciljeve ili im neko stoji na putu i tako dalje. Spreman tu vojskovođa i sada šalje dole svoje izaslanike. Salamu ala mani teba al huda. Neka je selam na one koji uputu slijede, a pisma su obično jaka. Kad bi pogledali samo nekoliko pisama Halid ibn Walida, bilo bi nam sve jasno. Kad kaže Perzijancima: uđite u vjeru, primite islam, spasit ćete se. Primi islam, imat ćeš nagradu svoju i nagradu svih Perzijanaca, a ako ne, grijeh je tvoj i grijeh svih Perzijanaca. Primi islam, ićeš sa nama kao brat dalje. Ako ne, daj nam džiziju i mi ćemo vas zaštititi. A ako ne, bit će to protiv vaše volje. Wa illa kana zalika wa antum karihun. Wa illa kana zalika wa antum karihun. S kojim ponosom? Od Halid ibn Walida. Psu svih Rimljana, subhanallah. Tako ga naziva. Psu svih Rimljana, subhanallah. Ima da mu srce ispane u opanak. Kada vidi s kojim ponosom i s kojom odlučnošću, s kojom visinom govori: psu svih Rimljana, primi islam, spasit ćeš se. A ako ne zna da ti dolazim s vojskom koja voli smrt, kao što vi volite žene i alkohol. Nudi. Ako ne ješ, dođi, vidi ko smo. Dođi, vidi ko smo. Dobro, hoćete, nećete, nećete, dobro. Ne morate u islam, jer smo vam islam fino ponudili. Ostaćete na istim svojim izvorima na kojima ste bili. U istim svojim imanjima u kojima ste bili. Umjesto krmari koji ste gajili, sad ćete gajiti svaki halal. Umjesto onog zvona i probijanja ušiju, sad ćete se lijepo čistiti i zbijati safove ko Allahovi robovi. Osigurati se i na ovom i na onom svijetu. Hoćete, nećete. To vam vaše duše naređuju, taj šer u vama to traži. Dajte džiziju. Ponovo ostaju vam i glave žive i ostajete na svojim imecima. Samo ne možete više vi vladati. Sad vlada Allahova riječ. Ali vam ne uzimamo ni života ni imetka. Štitimo ih. Koji god od muslimana vam ugrozi život ili imetak, ne mi, nego Resul sallallahu alaihi wasallam će biti na vašoj strani, optužiće toga. Jer vi ste rekli ehlan vesehlan islam, ali mi ne varamo, nema laganja. Mi ne možemo u akidu tu, ne vjerujemo je, brate. Ne vjerujemo. Nema akide na selu. Nema akide na selu. Hoćete? Allah ne čini nasilje. Eto, vidi, lijep izgled. Volite ginut? Volite. Bismillah. Bismillah. Navali na te rijeke i na te... Bismillah. Sada ne govorimo kako su se zato otimali ashabi. Koliko su džihad volili. Koliko su u tome natjecali. U dijeljenju za džihad. U učestvovanju džihadu. Wallahi, koje god od njih spomenete, jedinstvena osobina, nikad izostali iza pohoda nisu. Nikad. Iako je bilo šta, fard kifaje, iako je jedini razlog bio širenje dave izvan umeta. A danas se muslimani ne mogu oduprijeti u svojim kućama tuđoj davi. To je sura Teuba 29. ajet. Zatim kaže uzvišeni: Fa iza laqitum allazina kafaru fa darba ar-riqab. Sura Muhammed 4. ajet. Pa kada sretnete one koji ne vjeruju, udrite ih po vratovima. Udarajte ih po vratovima. Fadarbu rikab. Ubijajte ih. Ovo su samo neki ajeti koje smo odabrali. A ajeti koji naređuju džihad, po kojima je džihad vađib, su mnogo brojniji od ovog što smo izabrali. Što se tiče hadisa, davno smo kazali da najviše i Kur'an i hadis govori o džihadu. I ovdje ćemo se samo zadovoljiti sa nekoliko. U Sahihajnu Buharije i Muslima od Ebu Hurire radijallahu anhu stoji da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وأنا أول المسلمين وكذلك أمرت وأنا أول المسلمين تقوم يا ناريجن وياسم بربي مسلمة. Pa kaže ovdje, umirtu, naređeno mi je emr od Allaha tabaraka wa ta'ala, da ratujem protiv ljudi dok ne reknu la ilaha illallah. Kad kažu la ilaha illallah, jallah. Jallah, evo ti braće, neka ti kažu šta si dužan. Postao si musliman, jel tako? Pa će ti reći, ako si imao 8 žena, 4 pusti, jel tako? Jel tako? Ako si imao krst, zguli ga. Ako nisi ođerešen, ođereš se. Ako si ovo, ako si kufr, jalla, teuba, la ilaha illallah, ulaziš u iman, gotovo. Što god ima od džahilijeta skida se, oblači se odjeća imana. A kada to kažu, zaštićena im je krv i imetak, to jeste život i imetak, osim prava islama, a obračun će im Allah uzimati, račun će im Allah uzimati, osim prava islama, to je sada ako kao muslimani urade nešto zbog čega je kazna, ha? Smrt, nije im zaštićena. A što se tiče toga da su bili kafiri, rekli su la ilaha illallah, sad su postali muslimani. Ako se odmetnu, pa učine murtatluk, zna se da je kraćenje. Zato ovdje se zadržava, osim prava la ilaha illallah. Sahih hadisu, sahih seneda, bilježi ga Hakim u Mustadraku, kaže sahih seneda, slaži se njih Zehebi, navodi se da je došao čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam da mu da bej'u na islam i rekao mu: kada je čovjek došao sam da dam poslaniku sam zakletvu na islam, pa mi je uzeo kao šart da posvjedočim da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik, zarez da klanjam pet vaktova, da postim Ramadan, da dajem zekat, da pohodim Kabu, da činim hađ i da se borim na Allahovom putu, wa tujahida fi sabilillah. Gledajte šta je islam i šta se traži od muslimana. Rekao sam Allahov poslaniće, što se tiče dvije stvari ne mogu da ih izvršim. Što se tiče zekijata, imam, ovdje spominje 13 deva, njima hranim familiju i jašem je familija. Znači koristim je za jahanje, služenje, nosenje tereta i mužnju, hranjenje, meso i ostalo za familiju. Pa ne mogu dati zekijat. Mi vidimo da ovdje vjerovatno se radi o sadaki, jer poslanik sa osnovim je vazda imao pravo da zatraži. Svaku borbu da se traži, nije se moglo odustati. A što se tiče džihada, tvrde da onaj ko pobjegne vraća se sa Allahovom sržbom, a ja se bojim da ne budem prisutan borbi, pa prezrem smrt i pobojim se za sebe. Jel pa pobjegne mi onda džehennem? Boji se, nije siguran za sebe. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem stisnuo ruku i vratio je, istrgao je i stisnuo. Zatim je pokrenuo i rekao: nema sadake niti džihada, pa čime ćeš ući u džennet? Kaže, zatim sam rekao: Allahov poslaniće, dajem ti bej'u, dajem ti pristanak na sve. Ubaji'uke alejhinne kullihin. Dajem ti bej'u na sve to, na šehadet, da nema Boga sam Allah, da je Muhammed sam poslanik, na namaz, na zekat, na post, na hađ, na džihad. Sve ti dajem bej'u, sve prihvatam iz islama. Vidimo kako ovdje Rasulul Merhameti wa Rasulul Melhame, poslanik milosti i poslanik borbe, tako se zove sallallahu alaihi wa sallam. Osobina mu je Rasulul Merhameti ili Nabijul Merhameti wa Nabijul Melhame. Melhame je žestoka borba. To je naš poslanik. Hoće da porazi kufr, hoće da uzdigne la ilaha illallah, hoće da robove izvede iz robovanja tagutima u robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala, e moraju iza njega stojati ljudi koji će davati živote. Zato ne prihvata la sadakate vola džihade fa bima tedhulu džennet. Nema sadake i nema džihada, svima ćeš u džennet. Subhanallah. Dalje, od Enesa radijallahu anhu, da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Bilježi Ebu Davud, Nesaja i Hakim i kaže sahih po uvjetima muslima. Vodite džihad protiv mušrika i mecima, životima i jezicima. Jezicima neka čuju od vas riječi koje mrze i koje im je teško slušati. A to je ukor i žestok govor. Neka čuju od vas riječi koje će ih naljutiti, koje će im teške biti, koje će ih pogoditi. To je džihad jezikom. Tako kaže Bilal kad su ga mučili u Mekki, iako još džihad nije bio propisan, ali ova svijest takozvanog prkosa i ba'a u njemu progovara i kaže da sam znao jednu riječ da im je mrža od ahadun ahad, jer oni hoće da učini širk. Jer da rekne Allah i oni vjeruju Allah i oni spominju Allaha, često se zaklinju tako nam Allaha i nazivaju se svojim sinovima imena Abdullah i vjeruju Allaha i znaju za ime Allah i znaju za to božanstvo. Arapi, mušici, jer kaže Allah, Allah, ali je ovdje problem jedan, mušici kaže zaručeni bogove jednim bogom. I ono dobro da im govori ahadun ahad. Hoćete da rekne da je lat i uzat i ovo i ono bogovi? Ahadun ahad. Jedan, jedan, jedini. Da sam znao kad je riječ mržu im, spomenuo bi je. To je od džihada jezikom. Zato nema kafirima mrže riječ nego kad kažemo naše tek dolazi. I židovima i kršćanima. Mogu ubiti nas, no mi smo predvodnica karavana, karavan se nastavlja. Ne treba nam islamska država da bi se borili protiv njih. Svugdje skupina koja se domogne oružja i domogne upute, more im nanijeti i ranu im zadati, boli im zadati. Svugdje, to je džihad. To je džihad. Ko kaže da moramo šverati lijevo, desno, napravimo islamsku državu, pa onda kako? Gdje god uspiju braća. U Indiji uspije se 300 organizovati i mogu udariti kjar, udari ga, jalla. U Tadžikistanu, jalla. U Turskoj, jalla. U Bosni. Udri, džihad. Šta mu je cilj? Šta mu je cilj? Cilj mora biti nešto od ovoga. Nešto od ovoga. Poražavanje kafira. Razbijanje kafira. Zastrašivanje kafira. Vraćanje ponosa islamu. Umiranje na vjeri. Oživljavanje džihada, subhanallah. Jer da nije tako, onda bi, subhanallah, došlo u pitanje poslanikovo istinito obećanje da džihad traje, traje do sudnjeg dana. Nema dana da nije u njemu džihad povoljan. Pa jedan, jedan. Jedan, jedan. Kao Ibrahim alejhi salatu wasalam. Kaže sallallahu alejhi wasalam u drugom hadisu gdje prepovijeda šta je Allah Želešanu bio naredio Jahja a.s. da prenese Benu Israilu, a na kraju hadisa kaže a ja vam naređujem, petoro naredio mi Allah, as-sam'u wa ta'ah wal jihadu wal hijratu wal jama'atu fa inna man faraka al jama'ate kida šibrin kad khala'a ربقت الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. a ja vam naređujem petoro, naredio mi Allah tabaraka wa ta'ala. Poslušnost, pokornost, džihad, hijđru, džemaat, subhanallah, subhanallah. Ništa od ovog što nama naređuje poslanik, a njemu naredio Allah, današnji ummet ne poštuje. Vidite što nam naređuje. Svrstao nam pet stvari. Kjafiri sve od ovog imaju na svom putu i na svoj način. Muslimani ni jednu od ove ne imaju. Hadis ova je hasanun sahih, bilježi ga Tirmizi, Inesai, Ibn Huzeima, Ibn Hiban i Hakim, i sahih je po šartovima, kako kaže Hakim, a ocjena Tirmizi je sa hasan sahih, kod Hakima sahih po šartovima dvojice šejhova, šejha Buharije i Muslima. Poslušnost. Gdje je poslušnost? Gdje je umetu poslušnost? Neću reći poslušnost emiru. Neću reći poslušnost šejhu. Poslušnost Allahu i Resulu gdje je? Daj mi pojedinca. Daj mi skupinu. Daj mi familiju. Daj mi školu. Daj mi mahalu. Daj mi državu. A gdje je umet od toga? Neću reći poslušnost čovjeku. Poslušnost Allahu i poslaniku. Hoću reći, ima poslušnosti, ali onome kome je poslušnost haram, batal. Wallahi, poslušnost njima im je neprekosnovena. Da im sutra tagut pošalje cedulju u kojoj kaže daj mi sina, nema pogovora, jalla. Da. Tu ima poslušnost, ali ovdje je haram. Ovdje je haram. Da im sutra zastraži najdebljeg vola istole, bismillah, zekonja, al. Odmah, da mu ne znam šta mu biliše i zatraži i zabrani, to je u glavi riješeno, to se mora. A'udhu billah, šta je to nego robovanje? Robovanje od naravi i od vrste uluhijeta, ubudijeta, kog smo danas govorili, kog smo danas spominjali. To je sema, prvo poslušnost. Pokornost, ista stvar. Samo je prenesi. Pokornost kome? Ima li je Allahu i poslaniku? E, ima je opet onima koji ne treba biti. Pa koga je umet uzeo za Boga? Allaha. Pokorava se Allahu? I ne pokorava li se više nikom? Ne, ne pokorava se Allahu, a pokorava se svakom. I strasti svojoj, i zabludi svojoj, i nefsu svome, i imetku svome, i zabludama svojima, i djeci svojoj, i tagutima svojima, i kjaferima. Wal džihadu, i džihad, i džihad, i džihad. Naređuje džihad. Pošto o njemu široko govorimo, nećemo sad njega. Wal hijra, i hijđru. Gdje umet obavlja hijđru? Kafiri obavljaju hijđru. Šejh Abdullah Azam rahmetullahi alejhi navodi da u uslovima u kakvima ni jedan iz umeta osim jednog jedinog doktora Saleha iz Libije nije bio u Afganistanu i čitava umeta, iako mu je fard. A kad nema doktora, onda je doktorima fard ain. Ako nema učitelja, onda je učiteljima fard ain. Nauči taj umet. Ako nema šejhova, onda šejhovima fard ain. Ako nema oficira, onda oficirima fard ain. A ekipa francuskih ljekara čitavu bolnicu tamo dovezli. Pola od njih su žene koje se kupaju u afganistanskim rijekama ispred muđahida i kvari. Obavile hijđu da vrše svoju misiju. I nema krize u svijetu nigdje. Ni u Turkestanu, ni u Kurdistanu, ni u Somaliji, ni nigdje na svijetu, ni u Bosni, da oni ne čine hijđru, jel'la? Jel'la, ostavimo uživanja Londona, hajdemo malo u Somaliju. Zašto? Misija. Misija je časna, velika. Borba za svoja, za svoje interese. Te hijđre nema umetu. A kod kafira ima, kao što kod njih ima i borbe i u borbi su stalno, kao što ima poslušnosti i pokornosti, i pokoran je kod njih vladar narodu, a narod vladaru. Vladar sluša šta narod kaže, ali zato kad on njih dobro osluša i presluša i odluči, sluša i njega narod i stane iza njega. Šta je ovo? Ovo je sam'u wa ta'a. A gdje je kod nas? Gdje je kod nas da vodi računa ona iz SDA onom koje je za njega glasao? Kaki? Vodi se računa o Srbinu, o Hrvatu, vodi se Srbina računa o Amerikancu, a ne onom koje je glasao. U Americi nikog se ne boji predsjednik osim glasača svog. U islamskom svijetu se boji svakog osim glasača svog. I kako god to važi za predsjednika prema njima, tako isto važi za njih prema njemu. Wal jama'a, wal jama'a i jama'at. I vidite da je kufr milla wahida i jama'atun wahida. Kufr je jedan jama'at i jedan ummet, jedan millet. Stav. A ovaj ummet, iako smo opisali kako je zbijen, kako je jedna cjelina, kako ga ne mogu razbiti, kako ga god razbijali, fizički ga ne mogu razbiti, nije džemat. I je li ummet, vi mi kažete glasno, je li ummet na stazi poslanika i vasijetu poslanika? Zato kafiri vide da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa uputom i uspio. I sad gledaju, aha, evo šta im naredio: poslušnost, pokornost, džihad, hidžu, džemat. Aha, mi ćemo se slušati, mi ćemo se pokoravati, mi ćemo se boriti, mi ćemo ići svugdje od svojih ciljeva i mi ćemo biti jedinstveni, kao što su u ostalom u svim stvarima svoga života kopirali islam, ali ne u ime Allaha i ne priznaju da je od Allaha, nego priznaju, tvrdi da je to od njih, i svakako zna se da je radi njihovih interesa. A pošto ne mogu to izmisliti, nego taj ispravni program može doći samo od onoga koji nas poznaje, rabije ga iz islama. Završit ćemo ako Bog da sa hadisom opet od Enesa radijallahu an, da je Ebu Talha radijallahu anhu proučio Allahove riječi: infiru hifafan wa thiqala, sura Tauba 41. Izlazite u boj lahki i teški, lahki i teški. Zatim rekao, kada je proučio ove ajete, naredio nam je Allah dželle šanuhu da se odazovemo stari i mladi, šujuhan wa šubana. Spremite me, spremite me, dajte mi konja, dajte mi sablju i ostalo. Pa kažu mu sinovi: Allah ti se smilovao, oče, išao si u pohode u doba poslanika sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekra i Omera, mi ćemo mjesto tebe sada izlaziti u borbu. Ali je izašao i pohod je bio, odnosno borba je bila na moru i umro je, pa su tražili ostrvo da ga zakopaju i nisu našli. Tek poslije 7 dana su stigli na kopno, a on za to vrijeme nije se promijenilo nimalo, to jest tijelo mu se nije promijenilo nimalo. Bilježi Ibn al-Mubarak u knjizi o džihadu i Hakim, i kaže: sahih po šartovima muslima, sahih po šartovima muslima. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam izliječi prsa njegovim ajetima i da potisne zabludu sa istinom njegovom, i da nas on vodi i ne da nam skrenuti, i da nas on podržava i ne da nam propasti. Jazakumullahu khair, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كاج الله جل شانه وزيشني وبدسي دفيت ماية سورة النساء: أو فيرنيتي بكرا ويتسى الله وبكرا ويتسى بسلنيكو i predstavnicima, emirima vašim, a ako se u nečemu raziđete, vratite se Allahu i vratite se poslaniku ako vjerujete u Allaha Đelešanu i sudnji dan. Ovim ajetom bi otpočeli Allahom Đelešanu dozvolom ders iz fikhu džihada koji se tiče teme pokornost i poslušnost emirima. Pokornost i poslušnost emirima, odnosno pretpostavljenima. Ovo je tema koja je bitna kako za svakog pojedinca, kako za svakog muđahida, tako i za džemat, jer bez pokornosti emirima ne možemo zamisliti uspješnost jednog džemata, uspješnost jedne islamske zajednice. Pored ovog ajeta koji je okosnica ove teme, uzimamo i hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je muttafekun alaih, u kome kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: dužnost je muslimanu da sluša i da je pokoran pretpostavljenom u onome što voli i onome što ne voli, osim ukoliko mu se naređuje ono što je zabranjeno. A kada mu se naredi ono što je zabranjeno, nema slušanja i nema pokoravanja. Ovaj ajet, braćo, i ovaj hadis su osobina, okosnica oko koje se kreću propisi o pokornosti pretpostavljenima, odnosno o pokornosti mirima. Rekli smo da je ovo stvar bez koje ne možemo zamisliti jedan džemat, jednu zajednicu muslimana. Vidimo u ovoj suri 59. majetu sura Nisa, Allah Đelešanu kaže: o vjernici, pokoravajte se Allahu. Znači prvo Allah Đelešanu, on je na prvom mjestu, pokoravajte se poslaniku i vašim pretpostavljenima, i vašim predstavnicima, vašim emirima. A ako se u nečemu raziđete, vratite se Kur'anu i sunnetu. Svaki musliman, svaki mu'min mora da očisti svoj nijet u svakom djelu za koje se nada da će kod Allaha Đelešanuhu naći nagradu. Tako svaki musliman, posebno muđahid, mora da očisti svoje nijete u djelima koja mu naređuje njegov emir, jer zbog tih djela on može da zaradi džennet, a može i da izgubi svoja djela koja je prije stekao. Do koje mjere se pokorava čovjek emiru? Do koje mjere se musliman pokorava emiru? Odgovor ćemo naći u ovome hadisu koji mu tefekun ali, kao dužnost je da se musliman pokorava i da sluša svoga emira sve dok mu ne naređuje grije. Zato onaj koji u svome srcu ima tako veliku bogobojaznost, sluša i pokorava se svome emiru. Od čega? Od toga što ga se boji? Ne. Radi toga što želi time postići Allahu Đelešanu zadovoljstvo, postići dobro djelo i naći to djelo na sudnjem danu kod Allaha Đelešanu. Radi toga pokornost je miru. Pokorava se sve do te mjere, do te granice, dok mu emir ne bude naređivao grije. A svako muslimanu poznato je, poznate su granice do koje smije ići. Poznate su grijesi koje Allah Želešanu zabranjuje. Koje Allah Želešanu zabranjuje. I zato sve ono što je do te granice mu'min mora to da izvršava, bez obzira da li bilo drago njegovom srcu, njegovoj duši ili mu bilo mrsko. Jer mi kada bi gledali svoju dušu, kada bi gledali svoju nefs, mnoge nam stvari ne bile drage. Jer ako čovjek pusti da mu vlada duša, da mu vlada nefs, propao je. Pravo muslimanu vlada razum, razum upravlja njime. Ako prepusti da upravlja njime strast, hela, onda je propašne, propao je i na ovom i na onom svijetu. Allah Želešanu govori, kada propisuje džihad, govori da nam je on mrzak. Kutiba alejkum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. Kome je mrzak? Mrzak je našem nefsu, našoj duši. Kome je drago prolivanje krvi? Kome je drago trošenje imetka? Kome je drago znojenje, smrzavanje, strah? Nikome nije drago kada upita svoj nefs. Ali Allah Želešanu kaže u drugom dijelu ajeta, možda vi nešto volite, jel, a to je loše po vas, a možda vi nešto mrzite, a to je dobro po vas. Zato, braćo, u pokornosti našim emirima ne smijemo nikada slijeti svoju strast i slušati ono što nam naša strast govori. Što nam god emir naš naredi, naš pretpostavljeni, koji se pokorava Allahu Želešanu, moramo se pokoriti makar nam bilo to mrsko, makar nam bilo mrsko, a u vezi ovoga navešemo hadise koji to potvrđuju. Zašto je, braćo, pokoravanje i poslušnost vrlo bitna? Jer zamislite džemat u kome nema pokoravanja i poslušnosti, ta džemat propada. Šta je uloga emira koji se ne sluša? Nije nikakva uloga, to je samo jedna figura koja je onako formalno postavljena. Kaže Omer radijallahu anhu, nema islama bez džemata. To je jasna stvar. Islam nikada se neće uspostaviti osim kroz jedan džemat, kroz jednu zajednicu muslimana u kojoj je postavljen emir koji se pokorava Allahu Dželešanuhu i u kojoj članovi tog džemata, te zajednice slušaju emira i pokoravaju mu se u granicama koje je Allah Dželešanuhu odredio. Kaže, nema islama bez džemata, a nema džemata bez imareta. Imaret to je uprava. Ako se osnuje jedna muslimanska zajednica, neminovno je da tom zajednicom upravlja jedna šura, jedno vijeće, znači, jer džemat bez emira propada. Mora se neko slušati, ne može raditi svako onako kako on misli, kako se njemu prohtije. Allah Želešanu to naređuje. Kaže, a nema imareta bez poslušnosti. Šta nam vrijede emir, jel, ako im nismo poslušni? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između ostalo, kaže, naređujem vam 5 stvari koje meni Allah Želešanu naredio. Prvo kaže slušanje i pokoravanje. Prvo kaže džemat, slušanje i pokoravanje, hidžru i džihad na Allahovom putu. Džemat, slušanje i pokoravanje, džihad i hidžru na Allahovom putu. Znači, stvar džemata nije stvar izbora. Stvar džemata je stvar koju Allah Želešanu naređuje i za koju će svaki musliman biti odgovoran na sudnjem danu koliko je doprinjeo da se formira taj džemat koji je osnovan.